Wyprawię sobie piękny ślub. Nie będzie gości, nie zaproszę ich tu. Nie będzie księdza, nie będzie urzędnika. Sam sobie go udzielę i znikam. Wyprawię sobie party jednoosobowe. Wspominać by co było, stanę na głowie. Będzie alkohol i będą narkotyki. Noc zakończę nie byle z kim. Chodzi mnie, co dzieje się. Nie dotyczy mnie, co obce jest. Nie obchodzi mnie, że kochasz mnie. Dla siebie samego siebie chcę. Pojadę na wycieczkę do Europy. Podróż poślubna, jak i polski złoty. A kiedy wrócę, opowiem sobie sam, jakie wspomnienia z tej podróży mam. Wyprawię sobie bankiet dla jednego. Nie będzie gościa chcianego i niechcianego. Z osobą na poziomie spędzę ostre chwile. Dokładnie takie, jakie sobie wymarzyłem. Nie obchodzi mnie, co dzieje się. Nie obchodzi mnie, co obce jest. Nie obchodzi mnie, że kochać mnie. Dla siebie samego siebie chcę. Wyprawię sobie przyjęcie luksusowe. Nikt się nie dowie, nikt złego słowa nie powie. Sam sobie zrobię dobrze, sam sobie niedobrze. A w końcu pójdę sam do siebie na pogrzeb. Wyprawię sobie pogrzeb jednoosobowy. Do trumny wejdę samotnie od stóp do głowy. Sam się uniosę ponad głowę.